drożelową chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 grudnia, jest 19. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Akcja Zapal Światło Wolności ku pamięci ofiar stanu wojennego rozpocznie się w Polsce za pół godziny. Niemal 11,5 tysiąca zakażeń koronawirusem zanotowano w Polsce minionej doby. Przed świętami można zrobić użytek ze starego roweru, podarować go serwisowi, który przygotuje go i zawiezie do domu dziecka. Za pół godziny w kraju rozpocznie się akcja Zapal Światło Wolności. Chodzi o upamiętnienie tych, którzy zginęli podczas stanu wojennego. Dyrektor krakowskiego oddziału IPN, profesor Filip Musiał, zachęca, aby wzorem lat poprzednich zapaloną lampkę postawić w oknie. Wyjaśnia też symboliczne znaczenie akcji. Zapal Światło Wolności to akcja, która nawiązuje do działań ze świąt roku 81, kiedy w wolnym świecie zapalano światło upamiętniające ofiary stanu wojennego. Takie światło zapłonęło wówczas w oknach Watykanu. Zapalił tą świeczkę Jan Paweł II, ale do tej akcji zachęcał także Ronald Reagan. Także apelujemy o to, by dzisiaj o 19.30 zapalić w oknach świece, które będą hołdem dla ofiar stanu wojennego. W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego przedstawiciele najwyższych władz mówili o nierozliczonych komunistycznych zbrodniach. Premier Mateusz Morawiecki przypominał, że okres stanu wojennego był początkiem końca władzy komunistycznej. Dodał, że z biegiem czasu coraz mocniej przekonywały się o tym ówczesne elity. O ile komuniści jeszcze w roku 1956, nawet 1968 mogli żyć iluzjami wsparcia społecznego, o tyle po roku 1980 mieli już pełną jasność, że Polacy chcą wolności, chcą solidarności i władza komunistyczna nie ma poparcia w polskim narodzie. Z kolei prezydent Andrzej Duda mówił, że w ostatnich 3 dziesięcioleciach mieliśmy do czynienia z relatywizowaniem stanu wojennego. Z rozwadnianiem rzeczywistości, często z pokazywaniem go jako komedią, że w gruncie rzeczy było wesoło, że to było takie nic. A generał Jaruzelski to może w gruncie rzeczy był bohaterem, który uratował Polskę i naród. Otóż proszę Państwa, w tą 40. rocznicę trzeba nie tylko mówić, ale trzeba krzyczeć, że nic bardziej mylnego, że Jaruzelski po prostu był zwykłym tchórzem i zdrajcą Polski. I cała sitwa, która była wokół niego, to była zwykła junta. Stan wojenny wprowadzono w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Miał na celu zdławienie demokratycznych przemian zapoczątkowanych powstaniem Solidarności w sierpniu 1980 roku. W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano prawie 11 400 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 29 pacjentów z COVID. Do szpitali trafiło kolejnych 407 osób. Analizowane wskaźniki pokazują, że przechodzimy przez szczyt czwartej fali, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Porównując całe tygodnie, jesteśmy teraz na poziomie 5% spadku. Widzimy, że jedynie 4 województwa w tej chwili pozostają jeszcze na fali wznoszącej. Mówię tu o województwie lubuskim, jeszcze województwa opolskie, dolnośląskie i wielkopolskie. Pozostałe województwa odnotowują tydzień do tygodnia spadki. Widzimy, że część województw już poza lubelskim i podlaskim też zdaje się przechodzić już przez ten szczyt hospitalizacji. W czwartek rozpoczną się szczepienia dzieci od 5 do 11 roku życia. Wczoraj 88 osób próbowało nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską, informuje Straż Graniczna. Na odcinku ochranianym przez placówkę w Mielniku granicę próbowało siłowo sforsować 60 agresywnych osób. 27 z nich przeszło na stronę polską, ale zostały zatrzymane i zawrócone. Prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej jest coraz mniej, ale niektóre grupy migrantów nadal są bardzo agresywne. Wczoraj strażnicy z Mielnika zostali obrzuceni fragmentami kostki brukowej i cegieł przez 60-osobową grupę. Uszkodzony został jeden z samochodów funkcjonariuszy. Rzecznik Straży Granicznej porucznik Anna Michalska poinformowała, że osoby pełniące służby na granicy otrzymają tarcze ochronne. Podjęto decyzję, aby funkcjonariusze Straży Granicznej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, ci, którzy pełnią służbę na pierwszej linii, zostali doposażeni w tarcze ochronne. W wyniku porozumienia ze Służbą Więzienną pozyskaliśmy 100 takich tarcz i jeszcze w tym tygodniu te tarcze zostaną przekazane funkcjonariuszom Straży Granicznej. W pobliżu granicy polsko-białoruskiej przebywa obecnie kilka tysięcy migrantów. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Co zrobić ze starym, choć nie mocno zniszczonym rowerem? Oczywiście można próbować go sprzedać, ale jest też lepsze rozwiązanie. Fundacja Oddaj Rower już po raz kolejny uruchomiła akcję, w ramach której serwisy i sklepy z całej Polski podjęły się darmowego remontu oddanych rowerów. Te trafią później do domów dziecka. Na przekazanie sprzętu decyduje się sporo osób. Dla mnie największą właśnie satysfakcją będzie to, że na twarzach tych dzieci pojawi się uśmiech właśnie z podarowanych rowerów. To są wyselekcjonowane rowery. Piotr Łuczyński, właściciel jednego z serwisów w Warszawie. To nie są wszystkie rowery, które po prostu gdzieś tam ludzie zgłaszają, tylko to są te rowery, które akceptujemy, które naprawdę są fajne. Te rowery trafiają do tych dzieci, które są czy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy ich domy są w bardzo trudnej sytuacji. Jolanta Woińska, dyrektorka specjalnej szkoły podstawowej numer 46 w Białymstoku. Jeżeli są w tym momencie te rowery, potem dla nich, tak jak w tej chwili mam sytuację, już za małe, już im nie służą, przyprowadzają je do szkoły i przekazujemy dalej. Brawo! Patrz! Paziak jedzie! Paziak załapał! Wdzięczność tych dzieci to coś niesamowitego. Te dzieci padają na kolana, płaczą, przytulają się. Kamil Bakoniuk, Fundacja Oddaj Rower. Powiem szczerze, to jest takie przeżycie, że za każdym razem włosy dęba stają, ponieważ ojej, no brakuje słów, naprawdę ta wdzięczność, tego nie da się słowami opisać. Naprawione rowery trafią do dzieci w Wigilię. Każdy, kto ma taki sprzęt do oddania, może wejść na stronę oddajrower.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dariusz Urbanowicz, Sport w Trójce. To co, od kolarstwa zaczniemy? Tak by pasowało. Oj, jakbym miał taki rower do oddania, to bym chętnie oddał, ale zaczniemy od piłki nożnej. W Grodzisku Wielkopolskim trwa mecz Warty Poznań ze Śląskiem Wrocław. Do przerwy 1-0 dla Warty. Po bramce Adama Zreliaka zaczęła się druga połowa, 3 minuty temu. Grają też siatkarze w Zawierciu. Warta podejmuje skrę Bełchatów. Jest 2-1 dla Aluronu CMC Warty. Polskie szczypiorniski zwycięstwem z Czarną Górą 33-28 żegnają się z mistrzostwami świata w Hiszpanii. Szanse na awans do ćwierćfinału zaprzepaściły wcześniejszą porażką z mistrzyniami olimpijskimi z Francji. A dziś zawodniczką meczu, czyli MVP, została uznana bramkarka Adrianna Płaczek. Moje MVP to jest zasługa całego zespołu. Dziewczyny mi pomagały w obronie, ja tylko dołożyłam swoją cegiełkę. Cieszymy się bardzo, że kończymy te mistrzostwa zwycięstwem nad bardzo dobrym zespołem. Czarnogórki są bardzo dobrym zespołem, ale dzisiaj pokazałyśmy, że od początku do końca kontrolujemy to spotkanie, wyszłyśmy dobrze w ten mecz i najważniejsze, że wygrana jest na zakończenie tych mistrzostw. Po niedorzecznych kłopotach z systemem losowania, przy drugiej próbie UEFA zdołało sparować zespoły do walki o ćwierćfinały Ligi Mistrzów. Bayern Monachium zagra z FC Salzburg. Ciekawie zapowiada się konfrontacja z podtekstami Paris Saint-Germain Real Madrid. Chelsea Londyn zmierzy się z francuskim Lille, a kluby z Lizbony zagrają z drużynami z Manchesteru i z Amsterdamu. Sporting z City, Benfica z Ajaxem. Dobry dwumecz szykuje się w parze Atletico Madrid-Manchester United. A czy włoskie kluby są zadowolone ze swoich rywali? Sprawdził to Piotr Kowalczuk. Włoscy eksperci cieszyli się, że Juventus nie wylosował PSG. Uważają, że Villarreal jest rywalem do wyeliminowania, pod jednym warunkiem, że do lutego trener Allegri zdoła odbudować zespół, który we włoskiej lidze spisuje się gorzej niż źle. Szwankuje wszystko, obrona i chimeryczny atak, a środkowa linia praktycznie nie istnieje. W sobotę Turyńczycy po marnej grze znów stracili punkty, remisując 1-1 w Wenecji. Tracą do lidera Milanu aż 12 oczek. Zgodnym zdaniem wszystkich włoskich komentatorów, w tej chwili dalece najlepszą drużyną Italii jest Inter. Przed losowaniem eksperci liczyli, że Mediolańczycy wpadną na Salzburg albo Lille. Jednak przyjdzie im zagrać z Liverpoolem, jednym z najlepszych zespołów w Europie. Przyznają, że angielska ekipa jest zdecydowanym faworytem. Dają Liverpoolowi 70% szans na awans. Tym bardziej, że Inter w niedawnym pojedynku z klasową europejską drużyną, Realem Madryt, był zespołem zdecydowanie gorszym. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I jeszcze wracamy na chwilę do ekstraklasy piłkarskiej. Aleksander Wukowicz wrócił na stanowisko trenera Legii Warszawa i to już czwarta misja Serba w tej roli. Pod tym względem wyrównał nieformalny dorobek legendy klubu Lucjana Brychczego, który również czterokrotnie prowadził Legię. Zawirowania trenerskie również w niecieczy. Z pracą pożegnał się Mariusz Lewandowski. Tymczasowo Brukbet Termalikę ma poprowadzić Waldemar Piątek, który dotąd szkolił bramkarzy. Na koniec smutna wiadomość. Zmarł Robert Malinowski, 68-krotny reprezentant Polski w siatkówce, dwukrotny wicemistrz Europy z lat 1979 i 81, olimpijczyk z Moskwy. Tam wraz z drużyną wywalczył czwarte miejsce, trzykrotny mistrz Polski w barwach Legii Warszawa. Robert Malinowski miał 64 lata. Sport w Trójce tuż po 21. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, na zachodzie i w centrum deszcz lub mrzawka, we wschodniej połowie kraju deszcz i śnieg z deszczem, lokalnie uwaga marznący, powodujący gołoleć. Jedynie na Podkarpaciu bez opadów, za to w ciągu dnia również na Suwalszczyźnie może padać śnieg. Jutro od minus 5 stopni w Bieszczadach, 0 na Mazowszu, plus 4 w Wielkopolsce, najwyższa temperatura nad samym morzem do 6 stopni powyżej zera. Trójka. Program trzeci. I jeszcze jedno wspomnienie na zakończenie dzisiejszej audycji. I dzisiaj wspominamy 40 lat temu stan wojenny, a ja wtedy byłem w wojsku, a dokładnie 13 grudnia, gdy przygotowaliśmy mundury wyjściowe, to dotarło do nas, że coś niedobrego się dzieje, a to się potwierdziło później, bo rano mieliśmy tą przysięgę, ale w mundurach polowych na lotnisku, z bliskimi spotkaliśmy się przed godzinę, a później na pierwsze nasze warty przy 15-stopniowym mrozie. Korzystając z tych, chciałbym pozdrowić wszystkich, którymi wtedy służyłem, a z którymi ich mam do dzisiaj kontakt. Bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie sygnały w dzisiejszej audycji. Za chwilę w tonacji Trójki Michał Kirmuć. My kończymy audycję popołudniową. Zofia Kruszewska, Aleksander Piotrkowicz, Jacek Kisielewski i Piotr Łodej. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na święta? Wiedziałem! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Asus, dysk SSD. Teraz za jedyne 1899, taniej aż o 400 zł. Smart TV Sony 65 cali. Teraz za jedyne 3999, taniej aż o 1000 zł. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Wiesz, zmieniłam swój produkt na odporność. A i zostawiłam Krzysztofa. Tak nagle, po tylu latach? Nie dawał mi wszystkiego. Mój nowy wybór to Rutinacea Max D3. Sam rutozyt i witamina C to teraz za mało. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera cynk i selen, a do tego wysoką dawkę witaminy D3, wspierającą odporność. Z Rutinaceum masz rację, to idealny sposób na odporność. Też zmienię, ale że zostawiłaś Krzyśka. A chciał pobyć dłużej z wnukami. Ale Rutinacea zostaje ze mną na zawsze. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Wow, ile prezentów! HBO, Canal Plus, Eleven i Tidal. Tyle rozrywki i wszystko dla mnie. Moc rozrywki na święta od Wektry. Tylko teraz pakiety premium HBO, Canal Plus, Eleven i Tidal w prezencie. Szczegóły w salonach na wektra.pl i pod numerem 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Jest 14 minut po godzinie 19 w tonacji trójki. Witają Państwa Zofia Kruszewska i Michał Kirmuć. Dzisiaj taka data, taki dzień, że pomyślałem sobie, że w naszej tonacji, w tonacji trójki dzisiaj posłuchamy muzyki, która była albo inspirowana tamtymi wydarzeniami sprzed 40 lat, no albo po prostu oddaje klimat tego, co działo się wtedy w naszym kraju. To teraz ogłaszam stan gotowości i Grupa Lombard. Trzy, jeden, siedem! Stan gotowości i grupa Lombard. Rok 84, fragment albumu Szara Maść, jednego z niewielu tak naprawdę w naszym kraju wydanych albumów koncepcyjnych, bo taki był ten album, opowiadał historię jednego dnia z życia zwykłego obywatela PRL-u, no bo to takie to były czasy. Dzisiaj oczywiście dużo, przede wszystkim muzyka polska z lat 80., ale nie oznacza to, że artyści z Zachodu nie interesowali się tym, co działo się 40 lat temu w naszym kraju. Przykładem jest utwór New Year's Day grupy U2. Day i grupa U2 w programie trzecim Polskiego Radia. A skoro dzisiaj słuchamy muzyki zainspirowanej, czy też naznaczonej klimatem tego, co działo się w Polsce 40 lat temu, czyli wprowadzeniu stanu wojennego, no myślę, że ten artysta musi się pojawić, Grzegorz Ciechowski. I tu miałem, przyznam szczerze państwu, duży problem z wyborem utworu, no bo właściwie i ta pierwsza republika, i pierwsze rzeczy sygnowane nazwą Obywatel GC, no to rzeczy mocno nasączone takim, a nie innym nastrojem, pełne orwellowskich porównań, ale pomyślałem sobie, że w takim razie sięgnę po płytę i po utwór, który najbardziej w sposób bezpośredni nawiązuje do tamtych wydarzeń. W 1989 roku Grzegorz Ciechowski napisał muzykę do filmu Stan strachu. No i na ścieżce dźwiękowej podpisanej jako Obywatel GC znalazł się utwór Ja, Kain, Ty, Abel. Mamy tatę, mamy czas z tym bratem. Ja, tatem, mamy co z mym bratem. Ja Abel, ty Kain. O, mamy tatem, mamy tatem, mamy brat mnie zabił. Ja Kain. Ja Kain, ty Abel, obywatel GC, czyli Grzegorz Ciechowski i kolaż dźwięków z filmu Stan Strachu. Przechodzimy dalej do kolejnego artysty ważnego, myślę, że pięknie opisującego tamte smutne czasy, bo jeśli chodzi o piosenki Zbyszka Hołdysa i te pisane z własnymi tekstami, i te z tekstami Bogdana Olewicza, no trudno znaleźć takie utwory, które lepiej opisują to, jak wyglądała wtedy rzeczywistość, gdy zespół Perfect w 83 roku zawiesił działalność. Zbyszek wtedy powołał do życia taką supergrupę, Itching. I tutaj, zresztą w studiu przy Myśliwieckiej 357, powstał album przepiękny, a z tego albumu, z tego zespołu, z tego projektu wyłonił się kolejny zespół, Morawski, Waglewski, Nowicki, Hołdys. I dzisiaj, teraz dla Państwa Morawski, Waglewski, Nowicki, Hołdys w utworze Najmniejszy oddział świata. Nie mamy broni ani żadnych szans. Żyjemy w lesie, którym nie jest nasz. Obu jest, a wojna trwa. Nie mamy broni ani żadnych szans. Dzieci, co obronią nas. Najmniejszy oddział świata, ty i ja. Boże jest i słychać płacz. Nie mamy broni ani żadnych szans. mamy w lesie, którą nie znasz. Spokój w re, a wojna trwa. Do snu zaśpiewam tory same dwa. Do snu zaśpiewam tory same dwa. Do snu zaśpiewam tory same dwa. Do snu zaśpiewam tory same dwa. Oddział świata. Morawski, Waglewski, Nowicki, Hołdys z płyty Świnie. Jedynej płyty tego projektu. Płyty, która miała spore problemy. Nie tylko dlatego, że ta muzyka raczej nie pojawiała się w radiu. Miała ta płyta taką naklejkę nawet. Tego nie usłyszycie w radiu. Ale także sporo utworów, które wtedy muzycy zarejestrowali, no nie przeszło cenzury. I gdzieś one przepadły zupełnie bez wieści, bo kiedyś miałem okazję rozmawiać o tym ze Zbyszkiem Hołdysem. No i przyznał mi, że nie tylko nie ma tych nagrań, ale prawdopodobnie w ogóle wtedy cenzura zarekwirowała taśmę i pewnie już nigdy tych dodatkowych kilku utworów do płyty Świnie nie usłyszymy. A skoro mowa o takich wydarzeniach, no artyści też nie mieli wtedy za dobrze. Czasami bywało tak, że odmowa jakiegoś występu skutkowała, no, trudnymi sytuacjami. Tak było z grupą Manam. Gdy odmówili występu na spotkaniu komunistycznej młodzieży z Polski ZSRR w sali kongresowej, w odpowiedzi została muzyka Manamu zdjęta i z telewizji, z anteny radiowej. Ale jeśli Państwo pamiętają, tutaj w programie trzecim także w tym czasie można było usłyszeć fragment jednego utworu. To tylko tango. Ten utwór pojawił się chyba na najbardziej opisującej ten stan Polski z tamtego czasu na płycie Nocny Patrol. No i pomyślałem, że w związku z tym dzisiaj nie będzie to tylko tango, ale będzie to utwór tytułowy. Nocny Patrol. Nocny Patrol i grupa Manam. Do godziny 20 pozostało 15 minut. To jeszcze szybciutko kilka dźwięków od artystów, no, którzy chyba najbardziej kontestowali tamtą rzeczywistość. Spytaj milicjanta i dezerter. Pytaj milicjanta i grupa Deserter. A skoro Deserter się pojawił, no to teraz jeszcze szybciutko Brygada Kryzys i Centrala. Centrala i grupa Brygada Kryzys. Myślę, że jeden z tych najważniejszych wykonawców tamtej epoki. No i ten słynny czarny album to niewątpliwie też najpiękniejszy portret tamtych smutnych czasów. No i cóż, szkoda. No szkoda, że ta audycja nie trwa trochę dłużej, bo myślę, że takich piosenek byłoby jeszcze trochę do zagrania tutaj dzisiaj w Trójce. Myślę, że jeszcze pewnie będziemy wracali do tego tematu, bo takie to czasy. Ale dzisiaj już powoli żegnam się z Państwem, zwłaszcza, że za chwilę Piotr Baron i trzy wymiary gitary. Jednak zanim Piotr usiądzie przed mikrofonem, to jeszcze kilka dźwięków, tym razem już nie od polskich artystów, a od Johna i Vangelisa. A, jeszcze dziękuję Państwu za wszystkie maile. Bardzo było mi miło. Do usłyszenia. Just take my sense of freedom. If you just take away my home, you can't ever hope to win me. This I'll tell you. Strength in the common people. For the people is all we really are. Young and old, the wisest and the lowly, each indeed is holy in the light of love. When the world dove that shines and prays for peace. Some have waited what seems a lifetime. Some are waiting now to be released.